कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है। कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है। दिल में पराया दर्द बसाना, दिल में पराया दर्द बसाना मेरी आदत है। कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है। गला अगर कट जाए तो तुझ पर क्या इल्जाम। मेरा गला अगर कट जाए तो तुझ पर क्या इल्जाम। हर का दिल गले लगाना, हर का दिल को गले लगाना मेरी आदत है। कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है। जिनको दुनिया ने ठुकराया, जिनसे है सब दूर। जिनको दुनिया ने ठुकराया, जिनसे है सब दूर। ऐसे लोग अपनाना मेरी आदत है। सबकी बातें सुन लेता हूँ मैं चुपचाप मगर, सबकी बातें सुन लेता हूँ मैं चुपचाप मगर। अपने दिल की करते जाना, अपने दिल की करते जाना मेरी आदत है। मेरी आदत है। दिल में पराया दर्द बसाना, दिल में पराया दर्द बसाना।